jas ji sama loxo dama bàyyi ndaw si mbir bi ñuy laaj mu la koy jëtte waa àjjana noppi wuñ ci tuuti la ñu tëj mbir bi loxo yoo xam ne moo sut ñaari meetar ënd rasulillah yi ci sarret ci àjjana pus ngël ko dog mbutt bi bi muy dellu si nag la indi waale leer ga bu muy judd bi mu demee bay dellu si waat nag la indi waale leer goo xam ne tara xusuura xayshuri muruuni tara xusuura xayshuri muruuni tara menace naa gis bi ruumin ci ko taxawul ruum xusuura xayshur waaye tara de xaysara xusuura muruuni man koo xam ne daaroo ba taxaw moo tax mu ne leer gi musula teñ ni di dëgal ci ko yor bi mu xëy leeral diggante màkk ak saa sallallahu taala alayhi wa sallam léegi daal alimatu kër bi mu koy jël si muy nàmp dafa fekk muy nelaw jant bi lank tisbaa ngay jëne ko day dem koroon a muñal tuuti mu yeewu ñu toog tuuti mu ne ko maa ngi bëgg a guddee de te gawar gi def na ñu ànd jiit la jëm ci néeg bi alimatu ree ni ah waaw waaye nitu réew tubaab daal mu texit xam nga ñoom kooko la ñuy jël si nàmpal ci biir màkk mu ne ko lu sax mu ne ko taal lamp bi teg yàq la fekk léere na bi rek mu ne na ko du lamp bi ci ngay bëgg jël di kër bu mu juddoog léegi néeg bi lamp tàkkatu fi sondeel tàkkatu fi na xam nga lal nuru samawat wal ard masala nuruhi ka mishkatin fiha misbahun al misbahu fi sujjajatin sujjajatuka anaha kawkabun dul ñu xaddu ñun si ñun suñu barkati saytu na allahu nuru bu njëkk gi leeru yàlla la bu ñaaw gi leeru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la koo xam ne jant bi yaa ko tëbba leer tëbba biddiw yi leer tëbba weer wi leer fekk leer amul limit ataanaaran nawaasa amin taxami du dëgg ñu ne kañ la gane addina ndax takkal nga ko benn dapt boo xam ne mën naa ànd ak moom mu ne waaw ci sënku biddiw di xam naa biddiw bi mu d' accord ñu ne lan la مسترق فرما يا زعد مقتبس من نور العلم طلعه جدك رسول الله وطلع مستري أكثر كب بديو بيوخ مستري اخترنا أكثر دونك أمنا بديو بديو تيبل أمنا بيوخ دلين أمنا بيوخ جفن البراء am na bu ñuy wax mustari ci arab alhaji malik nag ne ne ci li ma yër bu baax te mu wér ba rasulillahi di gane addina dafa dajeeg bi déew bu ñuy wax mustari muy fiq ñoo fiq ndow di ñaari leer di ne ci kaw asamaan di ne ci biir néegi màkk yi bi ci néegi biir màkk yi génn ba bët asamaan yi juróom ñaar ronaasawaal leer googu jàll mom baax mawduna yasad muftabishin ona tax ak aji nitu ni mouride ci leeru rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ma dunana lama ataha lati yati bi sharra ra'at lam jana'ati bi isqatin nunin bi isqatin nun tasniya lil ifadati nango jangon waaw wa tusqatununa fil ifada lama ataha ba nga xamene dikkel na soxna ci legi la nga xamne yaati dana dikkel ni saa jigen gi tollu digeunte wala tollu mat amna muy jitu diko xale bi lu am tour ci arab am tour ci europe ni muy jito setu dam ni diko wax xija ba mu tollo fofu raat le gisse mom soxna sa bi ayni rahsha janaiti ñaare la fi ñanaaw yo xamne nafa ñu koy dagasel ma hal la wërjël fitam min du lu mi min du lu mi ci la la mom bir yu maggal ci tita wa sanatarha nifa zairat sanan تسويتها ملأ الأعلى في الكرم هذا مددها نساء وزائرات زنان تسويتها ملأ الأعلى في الكرم وبلي يا إله وجهي أنا أبدا أنا محمد نال مهدر بالغنى موضن سمى تبه نزا وزائرة سنة تزميتها ملأ لهنا والكرم مبرنا وذليا يا إله وجديا أبدا أنا معمدنا ونار بالغلا وزمت بالغلا وزائرة زنا تزميتها ملؤ لهلا ذو الكرم وذليا يا إله في وجهي أنا أبدا أنا معمدنا المختار للغنى نفضها ففردتنا تكنت فينا بالمد ak bele ñu passé fele mu won tikenté gi wala ni sa daf ko won waye nak lama ataalu fi yati nishaa lawa wa samatatha nishaa lawa sha'iratu sana tandale baaxul de tandale tandale baaxul de billahi c'est directly c'est directly da yef yangi toftale ma do ngi way legui ne le wali nisa bi qasri wayat le legui ne la lama ata'al fi yati nisa o bi madd la wa samatat ha nisa o bil madd nisa zairat sana ni gele wer dal iliman fa bayna wa ma ra'at shittuna شارعاننا من العجائب فتعديدا أكن فتعديدا لا ترمي بالتعديد وما لنا خلنا رأت جسنك كان جيتنا كيكوكو جعراو كيكوكو آمنا لقب كناية اسم علم فهم لبول لنا قد نصر نصر في قسنا قطم أمد رسول الله أكدمو قني أدنا على جمالنا لا ترمي بوسع قطع دي رجيم كواني بني اللوت loolu nag dafa mel ni dafa maanaam dafa mel dafa lott dafa dafa digee woon lu mu digee woon yaa xaalisal daal. ñu di ko déglu mu ne daal yëpp li kenn mënu koo wàññ. ñu ne ko suñ ko mënul a wàññ it wax ci bokk leen na ñu xam ne am nga loo ci xam. mu ne waxat raat kon nag waxat raat nis watal comme que temps di dina tere mii ma mosal la ci si la waxat raat nis watal xat ku na asiya ubbinte imran ci kéeroo wala tekkini. soxna surtout naa Khadija ba mu tolloo diggante yonente bi daf ko tiim si giree ne ko Jibril ngii di ma di la dëgal ne tey la su roxo di dem bar saq waaye yàlla ngay dëgale yéen bu rafet ci sa ëtt ci àjjana nga di ca féexlu téere yaa ngi wax ne lu tax yàlla di dëgal Khadijatu dëgale wu ko lu dul ab yéen ñu ne dafa amoon yéen ci digg këram lay ko nabi daan ci féexlu waaye yéen ba ko yàlla jox du niroog bii de marjaan ak nuunuu ak yàqut du niroog yéen bii dafa tolloog rek kenn ku nekk loo jëf lu nekk moom la la yàlla dina la fay lu tolloog sa jëf jëf dafa am benn waay bu baax soxna Aïssatu moo ko nettali mu ne dafa am xale bu ko daan sexy bu jigéen waaye mu am habitude bu ñëwee nëbba loxoom nii du ko génne ci mbubu bi ba am des mu ne ko moo doon mu sax sa loxo bii da ko génne mu ne ko ay yaay bëgguma nga laaj ma ko de ndax jabar yonent bi kenn sañu koo nëbbu sama bàyyi dafa defoon góor gu ñemeñ sarax samay ba yaay defoon yit ku nay nanguwu la sarax man daal suma dun suma giir dund sama yaay ni ma fàttaliku benn sagar bu rapp laa mu sa gis mu saraxe ko bu pendal ak as la ko siyàpp ma gént nag ci nelaw gis bis penc taxaw ma gis ma foofu marché boobu bu nu muure ko awraam di di seeramam yëpp di feeñ muy mar suu ko yàppoo naan ku may wallu maa ngi deeg mar ku may wallu maa ngi deeg mar ma gis tu seen sama bàyyi mu ngi dëpp mal benn dex goo xam ne wex tàll sa lu guri ñu galaal si ko kaas si taaj ma yëwtu ci kaas jox ko sama ndey ba sama loxo sarawee see rek ma dégg ko wax ci kaw ne ku fat ndox nii di ndoxam tranga di ko jox ku doon ne ku doon ku moytu woon ku doon moytu ni ko santaane bi yàlla yàlla yàlla làggi loxoom te la sama loxo woowee ba fii ma toog mu tax kenn ku nekk sa kent laay liggéey téere yi nañu bés penc ak di nga gis ko mar yàlla ne la mar nga de nga ne waaw mu ne maa fi am ndox waaye dama la ñaanoon ndox nga bañ nga ne ko yow yàlla mu ne waaw waaw diw musulaa ñaan ndox mar nga ne ak mu ne boo ko joxoon ndox man nga ko jox nga def yara mu neen mu ne bëgg nga loo nabi saawara nga ne waaw mu ne maa fi am te yére te duma la ko jox dama la laajoon yére nga bañ mu ne ko yow yàlla mu ne waaw diw ba mu raflee ñëw ci yow xamu leen ne boo ko woo doon man nga ko odd aljasaawul ihsaan lal ihsaan dafa am benn waay bu baax di denc jabar ju baax ñu toog ba tàkkusaan di ñogale koo génn ginaar benn ñaan benn laajkat ñëw fa fekk góor gi jóg ndaw si jiwàlloog moom fa ganaar gi jox ko laajkat bi jëkkër ji ñëw na ko lu tax nga di ko jox ku la ko sant fase ko mu génn borom wërsëg la woon mu bari nag ba ab malaata dee yàlla wëlbati affaire am wëlbati affaire am wëlbati affaire am ba mu mujjee di ndóol ndaw sa sëy feneen yàlla dogal benn tàkkusaan muy njogonaloog jëkkëram ju mujj jooju ginnaar benn yalwaankat ñëw di yalwaan jëkkër ji na ko jugal fab ganaar gi saraxe te kële ka da ko fa sawan ngir ginnaar mu dem di saraxe ginnaar gi fekk ki mu ko sarax di jëkkër ja ko fa sawan ngir ginnaar dëkk jo ko fa sawan ngir ganaar moom mu jë di yal ndóol bay yalwaan bu ñu dëkk sarax moom ko ginnaar yonent bi ne ko tey ngay dem bar saq yaa ngi fal ñaari wujj muyul ma leen Khadijatu ne ko defoon naa ne man nga jëkk jël mu ne ko yow laa jëkk jël waaye yàlla may na ma ñaari jabar lu jiitu sama juddu am na jabaru Israil boo xam ne bii jabaru Firxaw na la woon ñu di ko wax Asiyatu Asiyatu bintu Mashaa'i mu nga àjjana yàlla ku mandu la soo koy tooñ loo làqu làqu ci ginnaaw gu tal mën na laa yuutu bay làqar ci la si ginnaaw bi jëfanteeg yow lo jaxaso jaxaso ñukoy toñtu toñu lako yit mën na la fa fekk teral la yang koy xamé ci yabaru nohi no biyen yabaru ma nga safara firawna di yefer yabaru ma nga aljana mandu tok yalla ci la jëfé lool mu ne ko firhawna amana jabaram joju ñepp téméré at way bu musa soxla ndaw ci yalla day doxal seen digënté maam ci maam mi lay yam man lako yalla dencel al akhirah akkan aisha bint musa ima jabar firhawna motli yalla bañu fiir yalla dafa fiir bëgg sax ñepp mo la dajé ci kenn day bañ ñuy nuru nuru yalla lo bax bax mu amu ñoo xamne dina leen won ay ci yow ba ñu jox la gannaaw bu ñu bindé yef ñi ñet té mo moye tool o sank wal fajri wal liyali sabah sabah xam nga ñaat sabah gëfer ñaat ngoy def ñet shafa ñaari rak wéter ben rak shafa nak du ñaari rak shafa moy lu toom lu toom nak ko bëgg def lo tayal tayal indi ñaar kon du toom fukk am ñu shafa fukk rak ñaar am ñu def fukk am ñu def juroom ñet am ñu def juroom ben am ñu def ñeen comme shafa nak moy na ngeen ko wax ampère ak ampère xawma ampère la xana lo tayal tayal di nga indi ñaar moy ñu moy lu toom toom ñun wétri moy lu tool yalla nak toujours lu tool la baxo bu ñu bindé yef yi nak ñi ñet xéti nit ñet la mu na fogg mo tool ko ñeen ma mu tool di ma niru ki mu jëk dind amul nday ak bay ñi adam ben ku mu ci tek hawa lu mu am bay bay amul nday ku mu ci tek shisha mu am nday ak bay ñet fa fenn ngok ko amul nday ak bay adama lu tudd ki am bay te amul nday hawa la ñi am nday ak bay muy ñun yalla na defena kenn kuma defe fokk ma ut ko xamne nday lay am te do am bay te do nit te sax ñu na mota bi ne doomi yalla la yalla leral nako indil nako sar ngay naw lu tumuranke ñu indil lañ ko gëna tumuranke pour nga noppi waaw en fe lañ doon naw lu tax ñu naw ko pour amul bay adama ñew nak xaf amul ndey amul bay ñaari kima nañ ci adama digënté mek ci ci lu bon bon amna yaay du non adama am ndey amul bay xam nga buy defi en fe bi mu la ñew nit mëss na ñew bu ko mëno la defé ni ci xol ci nit ko ko defé ko adama bi mu ñew nit mësu lu ñam seen ci ñu ko fi buñ ñu mënta copier adama ken jitu ko fa bañu copier ko ci kel ki am na ndey ki amul ndey amul bay kon indi lu tumu ranke ñu indi la lu gëna tumu ranke loola am xam nga lu xewa asiyatu mo ne yalla ci dara jey suñu jëkkër rasulillah ma suñu wujju wi ñu wax maryam doole nag délégation ñu ndokkelu ami xadijatu suñu borom aminatu hajmali na waxat raat niswatan waaw di xatu tànqiq la ci lu wér a wér soxla fa la ñuy wax kat wama raakituna sharaanina min al ajaib fa tahdida la tara mii lay wax mu ne bokk na ci wa minha xat raat gis na niswatan ay jongoma moo ko waxal bëppam mu ne xale bi kër bi ma ko jure xamoo naa ne bu màggee am barke su ma ko fekk su ma ko fekkawul sama néeg bi ay jongoma du gënuf ñeexe ni perkal gudde ni tandarma seen bët yaa ngi toll ni bëti nene banjooli xamaleen ci réew mi mutumay nag si portale salaam lab lab fees dell néeg bi xeeñ laal ma bëgg tiit tafu ci miir bi am ku ma tàpp ne ko tiikal huuri laa tëgg man xale day sama jëkkër maa ngi tudd asiyatu kii ci sama gannaaw sama wujje la xale day jëkkëram yaay sunu goro ñi ñu ànd nag délégation la bu jógee àjjana pour ñu ndokkel ci la délégation bu jógee àjjana defe naa day gént yàlla moo rek comme sàmm sunu sëriñ bu baax bi yànn yàlla yokk fanam ak mbooleem kilifa yi lislaam yi te yàlla yàggal leen ak nun ci ginnaawam mom domam yek setam yi bi jaay khairul wana asis bismillah wa innani bismi maulana al-alil azali abda'u nazmi hawa nahtalim matal الذي جل على المختار شافعنا والآل والصحب نون يبتت مبق مسل وإذ ندسناكم إلى بي أبد خمل إخواننا عله نسخت أقرفة لما ورتي مجوب يا قوم أنصحكم لوجه رب كريم كما يخم عمل لن نقد نكون نتنختل مجرم أسواي تسجن من جو خم من بجبل يا رب واجعل لنا ويهي منك بتعو ba xamni lepp lu deewoon def ñu koy dundalal ci diina je bokk je leneen lu mel ni ki ñuun min al uhud tamwif fot lepp muy tilimal suñu mbokku di am nga lay wa waxal ba yalla ma geena ni diyamam ni li lu fi am negam da ngay lay yow ne am nga lay la waxal nañ bokk def ni muy santaane tan baña ba lii bu amee ku ne daa am laa la moo la gënal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإنني باسم مولانا العلي الأزلي أبدأ نظمي هذا نختلين مثل وإنني باسم مولانا العلي الأزلي أبدأ نظمي هذا نختلين مثل عندك بجل على المختار شافعنا ولا لوطحب نوم يكفت نبق مسل وإن لدفناك ميلادي أبد خمل إخواننا علهم يفخت أجر فتل لما ورسي مجب يا قوم أنصحكم بوجه رب كريم لكم يا أخم أمل من لكم نبلكم النب مختلى مجرم أسواي تسدى من جوخا من بجبل يا رب واجعل لنا ويلي منك بتو بوخا من لطلبا won def ni koy dundalal ci dina je bokku ge lenen mu mel ni ki ñoom min al uhuri tamwif fot lepp li ci li mel بسنا كل الله معه لعن العليم تيوت غرم تمام ربنا مطلوبنا أملا يا ربي واغفر لعبد قد خللا فيه وأصلحه لله عز وجل لن يقبق بمن يبتبا بقبق تبق ما تبوائنا أم تبيننا ليبها ميرو منات تجبدو تبيعم ليبها ميرو فيواي تقوت يلا أمل يلن يعمل بارو تبول لطنك دلن تبعي جيوبي جيوبي مون من عند بالو لوجه الله مار لجن تبعي بالله تمي تخم لله جن فالمؤمنون جميعا قال ما كلنا مولاه سلمان خلي القبان كي بنيال يوفى بنيال لي مواخ يا بيالا رك بنيال فسوف تعلم أن الله موني ديجل لما ترصى بنيالي فويا بكبن يلا إكلي تكجر يو بوني مي بفر بيال بجينا ديجامم ملين فيام ديام دان إلي ديام أن يلي ووخل نولاني مقلب لمي سنتانة بنبا ليب عميك ندا أم لا لم يلجنل لا تخشى غير العلي يا عبد فومننا والغير لا ترجو فالرحمن من منل كان إن كن من الأرض وما أحد يطيك غير العلي منا تلو وخمل بفوت فالخل تجن يا خل لي ملوخ وهم همي بدي صدق ما سواه بهل بفوت فالخل تجن يا خل لي ملوخ وهم همي بدي صدق ما سواه بهل يولي أن يبدأ تلك الجام يدق تلر تطب يلا ببا قولا وكل عمل ليب حميدا نعم رضاه دون كذيب فجربوا إخوتي لخيرنا والليل لا تحزنوا بلا سالت أحبتنا بكن جهل إتم جرمين ليني بل في ذكره ربنا يا خلي البجلل من أقل الأنفس والأموال والثمرات والخوف والجوع جلون وقت جبل مدل وحبه المختار شافعنا والصابرين من العباد البجلل فلتعلموا أن رب العرش ميكن ير كن من بياك سوى الرحمن كوكما وكن من يركن أن الله ليه يتكهر لا لا يا رب العرش لا لتحل أبي أرلب وخم نبوته من يدل فمام تتوك تبال ولكن نموتك كراخل توبوا إليه عباد الله يرحمنا مم يرمك قطان جبل قبنك مغل لين قلعك مدان ممك مهمر هو الغني على الإطلاق مم صهره نحن بالباب جئنا طالبين قرن برد رحمتك العظمى كبنك خطل يا تلك يا ربي من أخلاقك البنيدك يا معطيا واهبا من شاء خير نزل يا باقي يا تبع يا مرجو Ooh.